Któregoś dnia spakuję torbę, zastawię w hipotekę dom z ogrodem i nie zatrzymuj mnie, człowieku, proszę. Któregoś dnia po prostu tak zrobię, kiedy mój syn stanie się dużym ziomem, a ja postawię jedną nogę w grobie. Odnajdę gdzieś mój pierwszy stary rower i ruszę samotnie w podróż z hip-hopem. Opróżnię konto z moich oszczędności i każdy grosik z mojej marnej pensji. Przekażę na schronisko dla bezdomnych, zbuduję boisko dla naszych dzieci. W Sejmie na wiejskiej pozostawię ogień i w każdej chwili pozostawiam bombę. I biada temu, który będzie posłem, co ograbili z moralności Polskę. Tak zrobię, tak sądzę, a dobrze wiesz, że mogę, bo boję się odejść, nie robiąc nic po drodze. Bo złość to mój omen i wraz z moim końcem nadejdzie początek. Tak właśnie zrobię, Boże. Któregoś dnia, ale jeszcze nie teraz. Nie odłożę nic na potem, namaluję w końcu własny portret. Odkurzę moje drogocenne stroje i spalę wszystkie pamiątki na stosie. Bo nie chcę pamiętać tego, co wczoraj, chcę przeżyć swoją teraźniejszość. Gdybym mógł, otworzyłbym tutaj portal i z każdej chwili wycisnąłbym piękno. Rasową mniejszość zamieniłbym w większość. Otworzę tamte drzwi swoją pięścią, a później ustanowię własny rekord i pozabijam wrogów jedną ręką. Prawdziwych katów powsadzam za kratki, tak abyś już nie musiał się tym martwić. A zamiast bloków posiejemy łąkę, to wszystko zrobię, ale... Dokładnie. Dokładnie tak zrobię, człowieku. Któregoś dnia. Któregoś dnia. Tak jest. Tak. Roztrzaskam komórkę o ziemię, spółwinną wszelakich podejrzeń, i pierwszy raz zanurzę się w dresie, by pójść pobiegać na bieżnię. A potem pospaceruję z cieniem, mym szczerym, jedynym przyjacielem. A później zrobię takie zdjęcie, na którym trzymam go za rękę i zburzę pieprzoną żulewnię, gdzie kiedyś były rurki z kremem. A pierwej pojadę na perłę i wejdę rurą tym zakrętem. A serce wytrzyma ciśnienie, wymienię tylko te baterie. Tak zrobię, bo jestem człowiekiem skazanym na wasze potępienie. Któregoś dnia podnoszę tę dłoń w stronę nieba i krzyknę z sił całych: Boże, przebacz, by spojrzeli w przyszłość i niechaj się zdziwią, bo jesteś rasistą. A kto ci dał ten hip-hop? Któregoś dnia tak zrobię. Kiedyś wyruszę tym pociągiem, pewny, że mam coś jeszcze dowieść. Wtedy wyrzucę ten swój portfel, wierny, zabiorę swoją żonę. Piotrek, mam na imię Piotrek. Piotrze, tak jakby na ironię. Co jest? Pamiętam tamten moment. W oknie rozmawiałem z... Może ja snułem te teorie, kartek zapisałem stonę, szuflad zapełniłem 8, z Bogiem rozmawiałem trochę. Może któregoś dnia się dowiem, co dalej będzie z moim losem. Wtedy zakończę moją wojnę, to wszystko zrobię, ale... One.